выкананыя. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Сёння абмяркоўваем актуальныя тэмы. Чаму курс беларускага рубля апошнім часам змяняецца сінхронна з расейскім? Чаму беларускія суды так мала выносяць апраўдальных прысудаў? І дыверсія ў Крыме – рэальнасць або правакацыя ФСБ? Праз паўгадзіны госць перадачы інтэрв'ю тыдня старшыня ТБМ Алег Трусаў. Ён адкажа на пытанне, чаму пасля доўгага перапынку вырашыў вылучацца ў дэпутаты і патлумачыць, чаму ён адзін з нямногіх апазіцыянераў, якія рэальна спадзяюцца прайсці ў склад палаты прадстаўнікоў. Пазней лета з бардамі. Сёння слухаем дуэт Галіны і Барыса Вайханскіх. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Чаму курс беларускага рубля апошнім часам змяняецца сінхронна з расейскім? Чаму беларускія суды так мала выносяць апраўдальных прысудаў? У чым прычына чарговага абвастрэння адносінаў паміж Украінай і Расіяй? Гэтыя тры пытанні сёння на «Свабодзе» абмяркоўваюць тры аналітыкі – Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Уладзімір, чаму курс беларускага рубля апошнім часам змяняецца сінхронна з расейскім? Фінансавыя аналітыкі заўважылі, што пачынаючы ад снежня 2015 году курс беларускага рубля да даляра пачаў паўтараць прывязку да таго ж даляра рубля расейска. А вось да гэтага амаль паўтара гады на фоне дэвальвацыі расейскага рубля да даляра беларускі рубель захоўваў сваю адносную стабільнасць. Можна нават казаць, што тады беларускі рубель не рэагаваў на хістанні курсу свайго расейскага брата. Чаму ж тады ўжо 9 месяц запар беларускі рубель арыентуецца выключна на рубель расійскі? Эксперты выказваюць дзве магчымыя версіі такога развіцця сітуацыі. Магчыма, гэта ёсць вынікам адміністрацыйнага указання Нацыянальнага банку Беларусі. Другі варыянт супрацьлеглы першаму. Прывязка курсаў стала магчымай з прычыны лібералізацыі рэжыму таргоў на беларускай біржы. Аднак пры любой з гэтых дзвюх версіяў аналітыкі падкрэсліваюць агульнае. Беларусь, якая не з'яўляецца нафтаздабываючай краінай, істотна дэвальвавала свой рубель. Фактычна мы паўтарылі дзеянні такіх нафтаздабываючых краін, як Расія, Венесуэла, Азербайджан, Казахстан і нават Нарвегія. Патлумачыць такія дзеянні можна. Так, Беларусь за ўвесь год здабывае меней за 2 мільёна тон нафты, у той час як Расія толькі за адзін дзень 10 мільёнаў тон. Але ж беларусы купляюць расейцаў штогод болей за 20 мільёнаў тон і гатовыя купляць нават 25, бо патрэбна загружаць два нафтаперапрацоўчыя заводы ў Новаполацку і Мазыры. Статыстыкі твердзяць, што за мінулы год Беларусь зэканоміла на сырой расейскай нафце 2 мільярды даляраў. І хоць падзенне коштаў на нафтапрадукты прывяло летась да страты 3 мільярдаў, агульныя страты склалі 1 мільярд, што нельга назваць крытычнай сумай. Аналітык Уладзіміра Кулічу, адрозненне ад большыні сваіх калег, якія адзначаюць толькі дзве ўжо названыя прычыны прывязкі беларускага рубля да расейска, дадае яшчэ дзве. Першае, нібыта прыйшло разуменне таго, што не ўдасца хутка перанакіраваць экспартную прадукцыю з расейскага рынку на рынкі іншых краін. А другая прычына – Нацбанк Беларусі апошні год фактычна не меў золотавалютных рэзерваў, каб праводзіць інтэрвенцыі, маецца на ўвазе істотныя інтэрвенцыі, і згладжваць надоўга ваганні курсу. У выніку пад ціскам кіраўнікоў беларускіх прадпрыемстваў, якія актыўна экспартуюць сваю прадукцыю, Нацыянальны банк вымушаны быў пайсці на такое ціхае замірэнне, згодніцтва, не вытрымаўшы ціску з боку прамысловага лобі і прывязаць беларускі рубель да рубля расейска. А наколькі вам, калегі, гэтыя аргументы бачацца пераканаўчымі? Справа ў тым, на мой погляд, што да 2015 году абменны курс беларускага рубля не быў свабодным. Ён рэгуляваўся Нацбанкам, які ажыццяўляў валютную інтэрвенцыю на валютна-фондавай біржы. А з 2015 года абменны курс стаў свабодным, рынкавым, плаваючым. Ну і вядома, што беларускі рубель прывязан да кошыку з трох валют – даляра, еўра і расійскага рубля. Ну, чаму даляр і еўра, зразумела, гэта сусветныя валюты. І да таго ж доля еўразвязу ў беларускім замежным гандлі вялікая. На яго прыпадае каля 30% беларускага экспарту і пятая частка, гэта 20% імпарту. А чаму расійскі рубль у гэтым кошыку? Таксама зразумела. Расія – галоўны гандлёвы партнёр Беларусі. На яе долю прыпадае каля 40% беларускага экспарту і больш за палову аб'ёму імпарту. І гэта звычайная практыка ў свеце, калі валюта адной краіны прывязаная да валюты галоўнага гандлёвага партнёра. Прычым, доля расійскай валюты ў гэтым кошыку 40%, то бок яна большая, чым доля даляра і еўра. Таму лагічна, што хістанне беларускага рубля услед за расійскім большае, чым услед за далярам і еўра. Ну а расійскі рубль хістаецца услед за сусветнымі цэнамі на нафту. Ну і курс беларускага рубля атрымоўваецца і ідзе следам за нафтавымі цэнамі. Ну мусіць, гэта доля ўсіх невялікіх краін моцна залежыць ад замежнай кан'юнктуры. Я згодны і з тым, што вось зараз сказаў Валер, і з эканамістам Акулічам, на якога вы, Уладзімір, спаслаліся. Сапраўды, мне здаецца, што галоўная прычына таго, што беларускі рубель так моцна прывязаны да расейскага, тлумачыцца адным словам – экспарт. Справа ў тым, што як толькі беларускі рубель адстае паводле свайго падзення, скажам так, ад падзення яго расійскага сабрату, то адразу ўзнікаюць праблемы з экспартам. І тут нават пры свабодным курсе ўтварэнні ўсё роўна працуе такі механізм. Расце, скажам, курс расійскага рубля, пры тым, што не расце курс беларускага, але адразу падае экспарт. Ці ён адразу падае, ці пагаршаюцца ўмовы экспарта, перагледжваюцца экспартныя кантракты, вынік – беларусы атрымліваюць менш валютнай выручкі. Калі менш валютнай выручкі, менш прапанова на біржы даляраў і расійскіх рублёў. Менш прапанова, падае курс. І падае прыкладна да таго ж узроўню, на які перад тым упаў беларускі. Так што ў дадзеным выпадку, на мой погляд, нават не абавязкова нейкіх адмысловых рашэнняў Нацбанку, это проста адбываецца шляхам працы рынкавага механізму. Хаця я не выключаю, што і Нацбанк у дадзеным выпадку можа паскорыць этот працэс падраўнівання, каб не ствараць праблемы для айчыннага экспарту. Ну вось спадар Акуліч так крыху, так бы мовіць, з высака сказаў, што вот там прамысловае лобі. Ну, прамысловае лобі – это нацыянальная эканоміка. І калі няма збыту, які ўсё ж такі у прынамсі значнай часткі эканомікі ў Расію, то як бы куды падзенешся, яны ў дадзеным выпадку дбаюць не толькі пра свае там крэсла, але і пра сваіх працаўнікоў, якія ў іх працуюць. Так што ў дадзеным выпадку пэўны ёсць такі баланс інтарэсаў, і я мяркую, што сапраўды вось гэтая фактычная прывязка, яна будзе яшчэ доўга, бо не гледзячы на ўсе пляны ўраду, мы ведаем, вот на пачатку гэтага года была прынятая праграма, як мы памятаем, так бы мовіць, трох трацінаў, што ў ідэалі, там, здаецца, да 2020 году павінна траціна гандлю прыпадаць на Расію, траціна на еўразвяз і траціна на, ну, та, скажам так, трэціі краіны. Ну вот траціна на еўразвяз яна як бы і ёсць, а вот перанакіраваць ладную частку экспарту з Расіі на нейкія іншыя краіны, ну як мы ведаем, з гэтым пока вялікія праблемы, і нягледзячы на, так бы мовіць, усе там высілкі і міністэрства замежных справаў і іншых дзяржаўных структур і недзяржаўных таксама, такой кардынальнай перабудовы пакуль не атрымліваецца. Ну а раз прывязка да Расіі, то адпаведна і, так бы мовіць, яна адбываецца і ў сферы валютнай. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Юры Дракахруст. Валер, зараз вашае пытанне. Чаму беларускія суды так мала выносяць апраўдальных прысудаў? Сайт Верховнага суду Беларусі паведаміў, што ў першым паўгодзі беларускія суды асудзілі 22 028 чалавек, і толькі 44 чалавекі прызналі невінаватымі і апраўданыя. Гэта 0,2%. Такі шанец апраўдацца ў беларускіх судах. Незалежныя медыі ў асноўным паведамляюць пра судовыя справы адносна прадстаўнікоў апазіцыі, грамадзянскай супольнасці. І таму можа скласціся такое ўражанне, што толькі па такіх палітызаваных працэсах суды ангажаваныя. А вось па іншых, звычайных справах суды судзяць пра справядлівасць і па закону. Але вось статыстыка паказвае, што не. Калі справа трапіла ў суд, то шанец апраўдацца 0,2%. Прычым гэта значна менш, чым нават ва ўкраіне. Там адзін апраўдальны прысуд прыходзіцца на 108 спраў. І нават у Расіі там гэтыя суадносіны адзін апраўдальны прысуд на 154 справы. Можа таму, што ў Расіі існуе суд прысяжных? Пра параўнанне з еўрапейскімі ці амерыканскімі судамі ўвогуле гаворкі няма. Чаму так адбываецца? Калі даваць агульны адказ, то ён такі: у Беларусі няма прававой дзяржавы. Суд не з'яўляецца незалежнай галіной улады, як у дэмакратычных краінах, ён частка агульнай уладнай вертыкалі. Старшыня Верховнага суду, старшыня Канстытуцыйнага суду рэгулярна ўдзельнічаюць у нарадах у Лукашэнкі, як звычайныя чыноўнікі, атрымоўваюць заданні ад кіраўніка дзяржавы. Думаю, такая ж практыка, такая сітуацыя пануе і на нізавым узроўні. Дарэчы, менавіта таму Лукашэнка катэгарычна адмаўляе ўвядзенне суду прысяжных. Гэта крок да пэўнай незалежнасці суду. А гэтага ён рашуча не прызнае і не хоча. Таму ў беларускіх судах фактычна немагчыма выйграць пазоў да дзяржаўных органаў. Калі шараговы грамадзянін судзіцца з дзяржаўным органам ці прыватная структура судзіцца з дзяржаўнай арганізацыяй, то суды стаяць амаль заўсёды на баку дзяржавы, бо яны ж дзяржаўныя чыноўнікі, а дзяржава заўсёды мае рацыю. А кожны апраўдальны прысуд – гэта паказчык неякаснай працы следства, якое вела справу, ці пракуратуры, якая накіравала справу ў суд. А дзяржаўныя органы, як вядома, памыляцца не могуць. Таму ў паліцэйскай дзяржаве, якой з'яўляецца Беларусь, суды, як і іншыя праваахоўныя структуры, па сваёй прыродзе ёсць карныя органы. Як і ў савецкія часы, функцыя суду не выкананне правасуддзя, а ўзмаганне са злачыннасцю. Таму Беларусь займае адно з лідзіруючых месц у свеце па колькасці зняволеных на душу насельніцтва. За кратамі сядзіць шмат людзей, якія ў іншых краінах не маглі б лічыцца злачынцамі. Ну і таму ў беларускіх судах няма рэальнай спаборнасці паміж прокурорам і адвакатам. І ён фармальна існуе, але нерэальна. Акрамя таго, існуе і такі чыннік. Беларускія суды перагружаныя справамі. Таму ў суддзі проста няма элементарна часу паглыбляцца ў тую судовую справу, які ён вядзе, разабрацца ў сутнасці справы. І яны ідуць па самаму лёгкаму шляху, падтрымліваюць пазіцыю абвінаваўцы. І яшчэ адзін момант. Паводле даследавання НІСЭПТ, гэта даследаванне снежня 2014 года, 44% беларусаў давярае судам. Ну, гэта прыкладна такі ж узровень даверу, як і іншым дзяржаўным органам. То бок, грамадзяне не выдзяляюць суд з іншых дзяржаўных інстытутаў. Это адзін з такіх інстытутаў, ну што і з'яўляецца на самай справе так. Спадарства, якое вашае меркаванне, чаму такі невялікі працэнт апраўдальных прысудаў у беларускіх судах? Но Валер Карбалевич дакладна абгрунтаваў нізкую колькасць апраўдальных прысудаў у Беларусі, вельмі такія пераканаўчыя аргументы, і да ягоных высноваў можна дадаць літаральна яшчэ некалькі заўвагаў. Ну, па-першае, мне падаецца, судам цяжка выносіць станоўчае рашэнне, калі ў краіне пануе атмасфера падазронасці і страху. Вы паглядзіце, з самага верху увесь час нагнятаецца гістэрыя. Ніхто не хоча добрасумленна працаваць, кожны толькі глядзіць, як хутчэй нешта ўхапіць з сабе у дзяржаве. Кожны чалавек у Беларусі фактычна апрыёры падазроны. І як тут суддзям ісці насуперак? Па-другое, існуюць супрацьлегласці зноў жа з самага верху. Вось глядзіце, з аднаго боку Александр Лукашэнка сумняваецца ў неабходнасці ўвядзення здзелкі са следствам. З другога, ён жа, сам жа, вызваляе ад пакарання людзей, якія накралі велізарныя па беларускіх памерах грошы, але затым нібыта вярнулі іх у бюджэт. Мы нават маем прыклады, калі Лукашэнка даваў загады суду, які прысуд па той ці іншай справе выносіць. Кажуць, што карупцыя ў Беларусі раз'ядае ўсё, як іржа жалеза, і гэта нягледзячы на пастаянныя заклікі Александра Лукашэнкі да змагання з гэтай самай карупцыяй, і мы, калегі, добра з вамі памятаем, што фактычна на барацьбе з карупцыяй будавалася і першая праграма, тады яшчэ Лукашэнкі маецца на ўвазе кандыдата на прэзідэнты ў 94 годзе. І вось гэтыя заклікі ўжо як бы і пераходзіць у нейкія справы. Летась прыняты фактычна новы закон аб барацьбе з карупцыяй. Гучныя справы супраць карумпаваных чыноўнікаў заводзяцца, но амаль штотыдня, вось апошняя это Беларусьбанк мы маем. Александр Лукашэнка, я вот запомніў гэта, нават сказаў, што карупцыя гэта галоўны чыннік, які стварае пагрозу Майдана ў пасавецкіх краінах. І вось, нягледзячы на ўсё гэта, колькасць гучных гісторый аб карупцыі ў Беларусі не памяншаецца. І гэта вось пры тым, што ў нашага народа ўсё ж па-ранейшаму застаецца сацыялістычны калектывісцкі менталітэт з абвостраным пачуццём справядлівасці. І галоўнае ўсё, што мы пра што мы тут кажам, гэта арганічна выцякае з прыроды беларускага рэжыму. Валер Карбалевіч пра гэта казаў, і я толькі дадам, што, а можа і паўтаруся ў чымсьці, што гэтая ўлада імкнецца да поўнага кантролю над грамадствам, ну, а дзеля гэтага трэба ўжываць рэпрэсіўныя метады. Вось юрысты кажуць, што ў дэмакратычных дзяржавах усё ж дзейнічаюць больш, значна больш інстытута прафілактыкі значынстваў, прымяняюцца менш жорсткія санкцыі да ўпершыню асуджаных за нецяжкія значынствы. А ў Беларусі вось такія меры, як, скажам, штрафы, грамадскія працы, умоўнае пакаранне складаюць сярод усёй сумы пакарання ў нязначную долю. Я бы звярнуў увагу на то, што вось той механізм, пра які вы, Валер, казалі, ён як бы знаходзіць сваё ўвасабленне ў пэўнай этыцы, ў пэўных адносінах унутры вось этой, так бы мовіць, юрыдычнай машыны. Скажам, у тых жа Злучаных Штатах, калі, скажам, следства не здолела даказаць віну падсуднага, абвінавачанага, падазраванага. Ну, это не прадмет, зразумела, вялікай радасці, але, ну, што ж, судовы працэс, адвакат аказаўся даволі вострым, разумным. Вось. А ў Беларусі это скандал, это прычына для сур'ёзнага разбіральніцтва, гэта вельмі кепскія кар'ерныя перспектывы для адпаведнага, там, следчага, для адпаведнага пракурора. І таму тут ўжо людзі, што называюцца, б'юцца нас. И люди уживают все методы для того, чтобы все-таки их праца, так бы мовить, мела плен в выгляде обвиновавчих присудов. С другого боку, ну, судьи, так само люди, так само частка этой системы, и они разумеют, что, коли они выносят оправдавчий присуд, это причина для серьезных оргвыводов для их коллегов в органах следства, в органах прокуратуры. Ну, а люди ж все люди, тем более, что сегодня сёння чалавек суддзя, заўтра пайшоў пракуратуру працаваць у следства і наадварот. То есть тут вось такі яшчэ працуе часткова бюракратычны, часткова чалавечы механізм, які, ну, не спрыяе таму, чтобы выносіць апраўдаўчыя прысуды. Акрамя таго, калі суддзя надта часта выносіць апраўдаўчыя прысуды, то і ў судовай сістэме, ў судовай іерархіі спадзявацца на надта імклівую кар'еру яму таксама не выпадае. Акрамя таго, ну так, вот, скажам, ёсць Беларусі палітычныя суды, дзе там уже ўвогуле ўсё адназначна. Ёсць, скажам так, замоўныя суды. Умоўна кажучы, калі з высокай трыбуны прэзідэнт гаворыць, што той-то там злодзей, я не думаю, што знойдзецца суддзя, які вынесе па такой справе апраўдаўчы прысуд. Так, такія справы не ўсе, але наяўнасць вот пэўнай колькасці такіх справаў, дзе як бы рашэнне вызначана, яно ўплывае і на рашэнне і па іншых справах, дзе ніхто як бы не стаіць за абвінаваўчым прысудам, але стаіць практыка, стаіць вось такая звычка, якая можа быць мацней за некія загады. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Зараз маё пытанне, у чым прычына чарговага абвастрэння адносінаў паміж Украінай і Расіяй. Позаўчора ФСБ Расіі заявіла, што тэрыторыя Крыму была абстраляная з украінскага боку, у выніку чаго загінуў расійскі вайсковец. Таксама паводле ФСБ абстрэл вёўся дзеля прыкрыцця прарыву ў Крым дыверсійна-тэрарыстычных, як сказана ў паведамленні групаў Міністэрства абароны Украіны. Расійскія СМІ са спасылкай на спецслужбы паведамілі пра затрыманне некалькіх дыверсантаў украінскіх вайскоўцаў. Украінскі бок катэгарычна адхіляе расійскія паведамленні пра абстрэл Крыму з мацерыковай Украіны і пра дыверсійныя аперацыі украінскіх сілаў. У Міністэрстве абароны Украіны лічаць, што заявы ФСБ з'яўляюцца спробай апраўдаць перадыслякацыю агрэсіўнай дзеянні расійскіх войскаў у Крыме. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін учора падчас прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Арменіі Сержам Саргсянам заявіў, што ён адмаўляецца ад удзелу ў падрыхтаванай сустрэчы на вышэйшым ўраўні ў нармандскім фармаце. Я нагадаю, это фармат Расія, Украіна, Францыя, Нямеччына перамоваў па пытанні мірнага ўрэгулявання канфлікту ў Донбасе. Паводле Пуціна, калі Украіна ўстала на шлях тэрору, то ўдзел нармандскіх перамоваў бессэнсоўны. На гэтыя словы расійскага кіраўніка ўжо адрагаваў прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка, які заявіў, што абвінавачванні расійскім бокам Украіны ў тэрарызме ў акупаваным Крыме гучаць гэтак жа бессэнсоўна і цынічна, як заявы расійскага кіраўніцтва пра нібыта адсутнасць расійскіх войскаў на Донбасе. Расійскае тэлебачанне паказала ўчора допыт грамадзяніна Украіны Яўгена Панова, нібыта аднаго з чальцоў дыверсійнай групы. Аднак родзічы Панова не пацвярджаюць, што ён меў намер ехаць у Крым, і не выключана версія аб яго выкраданні. Ну, пакуль складана сказаць, быў напад ці не. Не выключана, што і мог быць і не абавязкова сіламі рэгулярнага ўкраінскага войска. Варта прыгадаць, што, скажам, энергаблякаду Крыму шляхам падрыву ЛЭП Херсонщыні ўчынілі не ўкраінскія ўлады. Хаця інфармацыя пра прарыў дыверсантаў магла быць і чыстай правакацыяй ФСБ, мы з вамі ведаем, што такія службы, як ФСБ, маюць магчымасць прымусіць чалавека, які трапіў ім у рукі, прызнацца ўвогуле ў чым заўгодна. Тэрмін тэрарызм, які ўжыла ФСБ, і Пуцін мае зразумелага адрасата – Захад. Пасля каскаду тэрактаў у шэрагу еўрапейскіх гарадоў Захад успрымае нават намёк на тэрор вельмі востра. Але ў любым выпадку можна канстатаваць рэзкае абвастрэнне сітуацыі, якая ўскладняецца яшчэ і тым, што значна больш інтэнсіўнымі сталі апошнім часам абстрэлы ў Донбасе. Кажучы пра Беларусь, можна спрагназаваць, што гэтае абвастрэнне сітуацыі ўмацуе беларускія страхі. Падвысяць у вачах насельніцтва каштоўнасць таго, што ў Беларусі няма тэрарыстаў, ані сапраўдных, ані нават уяўных. Ну і ў пэўнай ступені адцягне, можа, увагу ад гаротнага стану айчыннай эканомікі. Ну а калі інцыдэнт перарасце ў маштабныя баявыя сутыкненні, то дзеянне гэтых фактараў яшчэ больш узмацніцца, але паўнамаштабная вайна за паўднёвай мяжой Беларусі будзе мець шмат іншых, куды больш небяспечных наступстваў. Сапраўды цяжка адназначна казаць, што там адбываецца на самай справе, бо прызнанні палонных гэта не надзейная крыніца інфармацыі, тым больш заявы ці інфармацыя спецслужбаў. Пакуль не зразумела, які бок расійскі ці ўкраінскі тут мае рацыю. Толькі хацеў бы заўважыць, што можна падзеі ў Крыму трактаваць і так. Дыверсіі на акупаванай тэрыторыі не ёсць тэрарызм. Мы ж не называем дзеянні беларускіх партызан на акупаванай тэрыторыі падчас Другой сусветнай вайны тэрарызм. Але тут больш важна тое, што Пуцін, спасылаючыся на гэтыя падзеі ў Крыму, адмовіўся ад саміту ў нарманскім фармаце па вырашэнню расійска-украінскага канфлікта. Дарэчы, інфармацыя наконт гэтага саміту з'явілася пасля візіту прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі ў Францыі яшчэ ў чэрвень. І галоўным пытаннем было такое, як на прапанову адрэагуе Расія. Так вось тады прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Пяскоў заявіў, што пакуль Украіна не прадэманструе прагрэс у выкананні мінскіх дамоўленасцяў, то і ў правядзенні новага саміту няма асаблівага сэнсу. Таму, думаю, цяпер Пуцін проста скарыстаўся гэтаю нагодаю, гэтай сітуацыяй у Крыму, каб адмовіцца ад удзелу ў гэтым саміце. Гэта лішні раз сведчыць пра тое, што у расійска-украінскіх адносінах склалася тупіковая сітуацыя. І гэта ўжо відавочна замарожаны канфлікт. Дарэчы, гэты саміт нарманскай чацвёркі планавалася правесці не ў Мінску. І гэта азначае, што Беларусь больш не з'яўляецца адзіным цэнтрам урэгулявання ўкраінскага крызісу. Як і бывае ў такіх выпадках, версія падзеяў кіраўніцтва двух краін цалкам супрацьлеглая. Расія абвінавачвае Украіну ў тэрарызму, Украіна называе гэтае абвінавачанне хлуснёй, і мне цяжка сказаць, каму тут можна верыць. Але тое, што адбылося, калі яно сапраўды адбылося, мяне не здзіўляе. Усё, як мне падаецца, ішло да таго, што нешта мусіць здарыцца. Апошнім часам і ў Расіі, і ва Украіне актывізаваліся сілы, якія хочуць вырашыць балючае пытанне адным махам. І ў Маскве, і ў Кіеве шмат каго не задавальняе тая больш-менш мірная сітуацыя, якая склалася. І расійскія, і ўкраінскія патрыёты, як яны сябе называюць, не хочуць чакаць. Адным патрэбна канчаткова ўмацавацца на зямлі Украіны, другім адбіць сваю тэрыторыю ад агрэсара. І тут іх на інтарэсы супадаюць. Крэмль традыцыйна ўзяў ініцыятыву на сябе. Хоць нечага новага і нечаканага ягоныя ідэолагі не прыдумалі. Вось чаму ўкраінскія ўлады пайшлі на такі крок? Ведаеце, адказ Пуціна я прагназаваў з дакладнасцю, ну, калі не на 100, на 99%. А адказ быў такі. Каб адцягнуць увагу ўласнага народа ад гаротнага становішча ў эканоміцы. Але такую ж версію, з майму пункту гледжання, можа з такой жа дакладнасцю агучыць і Парашэнка адносна Расіі, бо ў расійскай эканоміцы справы не нашмат лепшыя, чым ва ўкраінскай. А калі грошай не хапае, жыць цяжка, ўлады шукаюць нешта такое, што можа пераключыць на сябе ўсю ўвагу. Я глядзеў меркаванні многіх экспертаў, усе яны кажуць, што зараз ідзе падрыхтоўка да нейкіх маштабных дзеянняў. Спрэчкі фактычна ўзнікаюць толькі пра іх маштаб і формы. Хтосьці прагназуе нават поўнамаштабнае вайсковае ўварванне з ужываннем крылатых ракет, авіяцыі. Хтосьці лічыць, што да такога роўню справа не дойдзе. Але вось гэта ўсё як бы справа магчымай будучыні, а магчыма гэта і нічога не адбудзецца. Але мае калегі і вы, Юры, і Валер вельмі важна адзначылі важнейшае, на мой погляд, знешнепалітычнае наступства гэтых падзеяў. Я маю на ўвазе заяву Пуціна пра тое, што зараз сустракацца ў нарманскім фармаце бессэнсоўна. Ну вось што можа азначаць гэта яго выказванне? Калі не сустракацца, як гаворыць Пуцін, то перамоўны працэс, які і так ідзе абы-як, спыніцца зусім. У тое, што Крэмль пагодзіцца, напрыклад, на нейкі новы фармат, ну, напрыклад, швейцарскі, жэнеўскі з удзелам Злучаных Штатаў, верыцца слаба. А на нейкі прарасейскі фармат, зразумела, не даць згоду Парашэнка. І вось пытанне, як усё гэта паўплывае на Беларусь. Мне падаецца, што адмова ад сустрэчы ў нарманскім фармаце – гэта ўсё ж не лепшая навіна для Лукашэнкі. Калі мінскі перамоўны працэс заглохне, гэта страта ачкоў для кіраўніка Беларусі. З другога боку, я тут пагажаюся з Юрыем Дракахрустам, абвастрэння сітуацыі ўмацуе беларускія страхі, падвысіць у вачах насельніцтва каштоўнасць таго, што ў Беларусі няма тэрарыстаў. І гэта вельмі важна для беларускіх уладаў, бо і Лукашэнку, гэтак сама я хачу падкрэсліць, як і Пуціну і Парашэнку, патрэбна, і тут я працытую Пуціна, адцягнуць увагу ўласнага народа ад гаротнага становішча ў эканоміцы. Я бы яшчэ дадаў, што вот калі сітуацыя істотна абвастрыцца, калі сапраўды это будуць нейкія баявыя дзеянні, калі яны будуць суправаждацца адмовай ад перамоўнага працэсу, то Беларусі афіцыйнаму Мінску будзе складана працягваць сваю палітыку балансавання. В этом сэнсе з Москвы просто зададуць пытанне, з кім вы. На яго будзе складана адказваць. З іншага боку, у дадатку, так можна сказаць, што ў той сітуацыі вось гэтае балансаванне магчыма будзе мець меншае значэнне, меншую вагу для захаду. В пэўным сэнсе і з таго боку будзе зададзенае пытанне, дык з кім вы? І вось адказваць адначасна так і адным і другім, я думаю, будзе значна больш складана, чым гэта атрымліваецца зараз. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімир Глот, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму курс беларускага рубля апошнім часам змяняецца синхронна з расейскім? Чаму беларускія суды так мала выносяць апраўдальных прысудаў? І ў чым прычыны чарговага абвастрэння адносінаў паміж Украінай і Расіяй? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».